Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese selamlar. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında geçen hafta popülizmle ilgili ilk giriş programımızı yapmıştık ve de bu konuyu biraz daha müzik ve kültürle ilişkilendirerek bu hafta da devam edeceğimi söylemiştim. Dolayısıyla bugün popülizm üzerine birkaç cümle ederek bu konuyu da Bisiklet Zinciri arşivine kaldıralım önümüzdeki haftalardan itibaren. Yeni programlar yapacağız. Yaz boyunca, yani Haziran, Temmuz ve Ağustos'u kapsayalım. Bu 3 ay boyunca duymayı istediğiniz ve de hem kognitif, sinir bilimsel, müzikolojik açıdan ele alınmasını da istediğiniz konular olursa, konu ne olursa olsun bana yazabilirsiniz. Böylece o konuyu kendi filtremden geçirdikten sonra, tabii ki literatüre de danıştıktan sonra bir radyo programı çerçevesinde ele almaya çalışırım. Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazarsanız ya da Muzaffer Çorlu Twitter accountundan da ulaşmanız mümkün. Böylece yaz boyunca biraz daha popülist olur bu programda. Daha çok sizin yönlendireceğiniz konularda yapmaya çalışırım. Aklınızda olsun. Şimdi bugün dediğim gibi geçen hafta popülizm üzerine konuşmaya başladık. Bugün bir iki laf daha etmek istiyorum. Birkaç şey kaldı ama tabii ki her zaman Bisiklet Zinciri programlarının içerisinde her konuyu çeşitli şekillerde tekrar tekrar ele aldığım için geçen hafta ve bugün üzerinde durmadığım, atladığım ya da yeni öğreneceğim şeyleri mutlaka daha sonraki programlarda tekrar ele alırım. Şimdi geçen hafta tabii biraz daha özellikle bir politik enstrüman olduğunu anlatmıştım. O konuyla ilgili hani kavramın anatomisine bakıldığında gündelik siyaset ve toplumda önemli bir yer bulan politik bir enstrüman olduğunu anlatmıştım ayrıntılarıyla. Tabii daha çok işte Amerika'da ve Avrupa'da nasıl geliştiği, siyasette nasıl iç içe olduğu tamamen başka bir uzmanlık alanı. Ama hakikaten de birazcık kültürle, müzikle, popülizmin ilişkisine baktığımda daha çok işte karşıma politik tarihsel açıdan ele alan makalelere ve kitaplara rastladığım için işte hani hem Latin Amerika'da meydana gelen 20. yüzyıl ortalarında sosyoekonomik popülizm adıyla anılan bir türünden biraz belki bahsettim. Sonuçta bir gene 19. yüzyıl sonlarında tarımsal popülizm de karşımıza çıkıyor ve tabii ki 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde işte bu hani faşist liderlerin çok ravaçta olduğu yıllardan bahsediyorum. İşte Hitler'dir, Franco'dur, Mussolini'dir. Bu gibi diktatörlerin iktidara da gelmelerini sağlayan, aslında bugün de pekala da aynı şekilde çok da kullanılan, işe yarayan yabancı düşmanı popülizminde yine tarih ve popülizm bağlamında politik bir enstrüman olarak verildiği için popülizm kelimesi popüler olanı yapma, yani halktan yana davranmak gibi değil de daha çok çoğunluğu yanına almak isteyenlerin çoğunluğun zayıflıklarını ya da zafiyetini kullanması olarak da pekala tanımlanabilir. İşte böyle olduğu zaman kültürel anlamda da bir takım tartışmaları beraberinde getiriyor. İşte hani geçen hafta demiştim ya, sanat için sanat, toplum için sanat gibi iki farklı görüşün kolay kolay net bir şekilde, yani kendisini ifade edemeyecek şekilde kaotik bir tartışmaya girmesinin sebebi de bu. Çünkü gerçekten de herhangi bir yazarın ya da işte bestecinin bunu sanat için mi yapıyor, toplum için mi yapıyor gibi ya da böyle mi yapmalı, topluma mı ulaşmalı yoksa da kendi bildiği değerlerden mi gitmeli gibi tartışmanın bana göre çok efektif olmadığını düşündüğüm için geçen hafta da o konuya çok girmedim. Ama kültür ve popülizm denince kültür konuları, mesela müzik, edebiyat gibi konularla popülizm bir araya gelince özellikle bu tartışmaya çok fazla rastlıyoruz. I'm a fool to want you dinleyelim isterseniz Chet Baker'dan popülizm konusuna, ondan sonra devam ederiz. I'm a fool I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you. Thank you. Again, these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me. To Want You'yu dinledik. Chet Baker'dan geldi popülizm konusuna. Bıraktığımız yerden devam edelim. Bu arada ilginç bir kavramın kendisiyle ve politik ilişkisiyle ilgili olarak popülizmden bahsediyorum. Rastladığım kaynaklar içerisinde hiç fena olmayan bir yazı geldi elime. Geçen hafta ve bugün kelimelerimi, cümlelerimi toparlarken ondan yararlanıyorum ama daha detaylı popülizmin anlaşılması ve hakikaten neden çok önemli olduğunu anlamak için Paul Kenny 2017'de bir makale ele almış popülizm üzerine. İşte dünyada popülistlerin neden seçim kazandığını da bu kurduğu algoritmanın belki de paradigmanın üzerine oturtmuş. Ayrıntılarını merak eden olursa dediğim gibi Paul Kenny Oxford Scholar Online'da açık kaynak olarak bulabilirsiniz. Tabii orada daha çok popülizmi bir siyasal partinin sistemlerinin nasıl ölçüldüğü ve nasıl sınıflandığıyla ilgili bir araç olarak daha büyük bir üst şemsiye kavram olarak ele almış popülizmi Paul Kenny. Bu anlamda tabii ki daha böyle nasıl diyebilirim ince, daha ucuz, belki de kırılgan bir politik ideoloji olarak ele almak yerine aslında bir partinin tüm sistemlerinin bu enstrümanla ölçülüp sınıflanabileceğini anlatıyor. Tabii diğer bir sürü kaynakta da gördüğüm gibi o partilerin aslında karizmatik liderlerinin ki günümüzde bir sürü ülkede toplumda ağırlıklı olan, çoğunluğu oluşturan grubu kendisine çekebilen, bu anlamda da karizmatik olan, dolayısıyla da bu yığını beraberinde tutabilmek için de polarizasyona ya da işte safları sıklaştırmaya ihtiyacı olan liderlerin basit, hemen kullanabileceğimiz işte popülizmi kullanıyor ya da popülizm yapıyor gibi cümlelerinden ziyade aslında tüm mekanizmanın, tüm sistemin bunun üzerine oturtulduğunu ve bu da zaten yani sonuç olarak tabii ki ilk başta liberal demokrasinin iyi işlemesine engel olacak ve sonu çok daha kötüye gidebilen sonuçlara yol açacağıyla ilgili de öngörüleri ve tarihsel şeyleri de var, anekdotları da var Paul Kennan'ın. Dediğim gibi popülizmin bu anlamda partiler ve siyasal organizmaların nasıl enstrümanı hale geldiği, bu anlamda da ne olduğu Paul Kennan'ın Understanding Populism and Why It Matters adlı makalesinden ulaşabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse Oxford Scholarship Online'da açık bir kaynak olarak duruyor. Şimdi kültür tarafına bakacak olursak popülizmin, burada genelde daha önceden de söylediğim gibi işte sanat için sanat mıdır, toplum için sanat mıdır gibi bir sıkışık bir alanda daha çok popülizm kelimesi, müzik başta olmak üzere, edebiyat başta olmak üzere sanatın ve kültürel konularında merkezine oturuyor. Fakat aslına bakarsanız son derecede fazlasıyla tartışılmıştı bu. İşte elitist midir, popülist midir? Ya da elitist mi olmalı bir kısım insan için mi yapılmalı? O elitist dediğine göre o bir kısım insanın belki de tırnak içinde yüceltilmesi de söz konusu olabilir. Ya da işte daha geniş kitlelerin ürünü olarak kalması için daha popülist mi olmalıdır gibi tartışma uzun zamandan beri çeşitli platformlarda görüyorum. Fakat ben bu tartışmaya henüz yararlı olduğunu düşünmediğim için girmemekle beraber müzik söz konusu olduğunda eşim biraz ilginç araştırmalara sahne olduğunu düşünüyorum. Oradan bir iki tane örnek vereceğim ama çok konuşma süresini uzatmamak için bir Wolfgang Matspiel Quintet dinleyelim. Father and Son. Sonra müzikle olan ilişkisine bakalım popülizmin. Thank you. Thank you. Father and Son dinledik, Matspiel Quintet'ten. Müzik ve popülizme birazcık değinecektim. Bu konuyla ilgili epey bir makale var ama tekrar tekrar ettiğimin farkındayım. Özellikle bakış açısının benim çok efektif bulmamamdan ötürü kitleler için mi yapılmalıdır? Konumuz müzik olduğu için diyorum ama genelde sanat olarak ele alınır. Yoksa da belli bir elit grup için mi yapılır ya da kişinin kendisini tatmin için mi yapılır gibi tartışmaların hem ölçülebilir kriterlere sahip olmaması hem de pek de işe şimdilik yarayacak bir tartışma olarak görmediğim için o konuları hep atlıyorum ama merak ederseniz elitizm mi yoksa popülizm mi diye ararsanız bu bütün bahsettiğim kaynaklara ulaşmanız mümkün. Ama aslında popülist kavramı kullanılma biçimlerinden bir tanesi olarak çoğunluğu yanına almak için çoğunluğun tercih ettiği duyguları suni de olsa yaşatmayı amaçlıyor. Dolayısıyla onların acıları ya da işte onların heyecanlarını abartarak onların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu anlamda da büyük çoğunluğu harekete geçirmek için aslında evrimsel biyolojik olarak da gruba son katılanın kötü bir şeyden sorumlu tutulması biliyorsunuz bir sürü sosyal psikolojik deneylerde ortaya konmuştur. Yani diyelim ki bir hatırlamıyorum deneyin ayrıntısını başka bir programda anlatırım ama çocuklarda bile yeni arkadaş olsalar bile 10 tane çocuk oyun oynarken bir kişi dışarıdan eklendiğinde bir ödül kesildiğini düşünelim. Yani diyelim ki 10 tane çocuk oyun oynuyor ve de bu arada da işte bir takım şekerlemeler yiyebiliyorlar diyelim ki ve bir çocuk daha ekleniyor ve o şekerlemeler kesiliyor. Çocukların bu cezalandırma ya da ödülün sonlandırılması konusunda o son gelen çocuğu sorumlu tutma eğilimleri var. Bu aslında evrimsel biyolojik açıdan birlikte hareket ederek, koordine olarak, iş bölümü yaparak bizi hayatta tuttuğu için ekip arkadaşımıza güvenmemizin bizim yararımıza olması gerçeğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da dışarıdakini biraz tehlikeli görürüz çünkü ekipten değildir. Ekipten olsa güvenirdik. Ekipten olmadığına göre acaba güvenilmez mi sorusunu getiriyor. Ve o sırada klasik şartlanmanın temel unsurlarından birisi olabilir. İşte bir kriz olabilir ekonomik ya da işte bir istenmeyen bir durum ortaya çıkar. Ve böylece de o sonradan gelen ya da o ekibin içinde olmayan kişinin suçlanması son derece kolaydır. Ve de bunun evrimsel biyolojik temelleri de pekala bulunabilir. İşte yabancı düşmanlığı mesela o kalabalık grupta eğer kazanırsa ki genelde işte ekonomik sorunlar varsa ekonomik sorun olmasa bile sonradan gelen mültecilerin mevcut sorunların sebebiymiş gibi gösterilmesi o kadar çabuk kabul edilebilir bir gerçektir ki bu çocuklarla yapılan deneylerden de belki bunu bilebiliriz. Dolayısıyla orayı kaşımak yani çoğunluğun aslında duygularını yanlış doğru veya ahlaklı ahlaksız asla bu kelimeleri kullanmıyorum. Mevcut yapılan bir davranışı söylüyorum. Mesela bu anlamda işte yabancı düşmanlığı diyelim. Çok kolay kitlenin elde tutulabilmesi için kullanılabilir popülist bir enstrüman olabilir. İşte müzikte burada devreye gelen Carl von Ossietzky Üniversitesi'nde Oldenburg'da 2018'de yapılmış araştırmanın ve bu araştırmanın sonuçları aslında bir takım şirketlerle de yapılmış. Onları belki reklam olur diye veremem ama eğer merak ederseniz When Music Becomes Political adlı kaynağı rastlayabilirsiniz. Bu zaten Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı sitesinde bulunabilecek bir yazı. Tekrar edeyim. When Music Becomes Political, Oldenburg, Carl von Ossietzky Üniversitesi'nin araştırmalarının sonucunda aslında bir müziğin popülizmin aracı olarak nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bir araştırma yapmışlar ki burada tabii kültürel bir dimensiyon olarak popülizmi ele alıp çeşitli ülkelerde bir takım müzik kullanımlarına ve bunun politize olmalarına bakmışlar. İşte Almanya, Macaristan, Avusturya, İtalya ve İsveç gibi örnekler var elimizde. Buradan başarılı olanlar, yani ticari anlamda başarılı olmuş olanların işte sözlerini, müzik videolarını, müzik parametreleri mesela işte hangi formda, hangi ritimde, hangi melodide nasıl bir armonisi var ya da nasıl bir soundu var bunları araştırmışlar. Tabii amaç aslında bütün bunları sonuçlardan yararlanarak daha doğru bir müzik eğitimi veya genel anlamıyla eğitimde kullanmak gibi bir amaçları olduğu için bu projeyi yürütüyorlar. Fakat genel anlamıyla bisiklet zinciri programlarında oldukça değinmeye çalıştığım kognitif nöromüzikolojik bir açıdan baktığımız zaman müziğin hangi parametreleri, hangi duyguları nasıl etkiliyor ya da hangi düşünce biçimlerini nasıl değiştiriyor, bunları bildikten sonra istenilen bir davranışı ya da düşünme biçimini oturtturmak için ya da en azından endorse edebilmek için ya da en azından provoke edebilmek için müziğin çeşitli parametreleriyle nasıl oynandığını, nasıl oynanabileceğini anlatmıştım ki önümüzdeki programlarda her zaman olduğu gibi bunların değişik detaylarını vermeye devam edeceğim. İşte müziğin özellikle siyasal partilerin yüceltilmesi ya da işte Almanların müzik diplomasisi dedikleri bu soğuk savaş dönemlerinde bunu nasıl kullanılabileceği hiç de sürpriz değil. Çünkü mesela Türkiye'de de sanıyorum partilerin her seçimden önce kendi müzikleri oluyor. Sözlerinin aslında hepsinin birbirine yakın olduğu söylenebilir. Aşağı yukarı yakın. Biraz terminolojiyi değiştirip aslında hepsinin amacı aynıymış gibi durur. Fakat kullanılan müzik parametreleri kendi hitap ettikleri ya da oylarını alacağına inandıkları grubun ortalama müzik zevkini yansıtan bir özelliğe sahip. İşte bu anlamda da zaten popülist olması müziğin kime satılacaksa ya da kimden ne hayır beklenecekse o kişinin müzik hangi müzik türünden nasıl etkileneceğini hesap ederek bir kompozisyon istiyorlar, bir beste istiyorlar. Ama bu ne kadar doğru bana göre çok daha başarılı olabilirler isteseler. Ama tabii bu da işte müziğin kötü kullanımına gireceği için fazla ipucu da en azından popülizm konusunda vermeyeyim. Biz Faroe Sanders'tan Harvest Time'ı dinleyelim. Oh.

Thank you. Merhaba Sanders, Harvest Time dinledik. Biraz uzun bir parçaydı ama programımızı bugün popülizm ve müzik ilişkisini biraz kurarak tamamlamış olduk. Önümüzdeki programlarda yeni konulara değineceğiz. Mutlaka istediğiniz konuları, eleştirilerinizi, katkılarınızı beklerim. Muzaffer Cioğlu Gmail adresine yazabilir. Muzaffer Cioğlu Twitter account'ından takip edebilirsiniz. Evinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.